أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم ورنو ده الله عز وجل ده فرضيات سخه هغه چې پر موږ او تاسې فرض کړی دي، مهم ترین فرض پیژندګلوي د دین ده. هغه دین چې پوهېدل او عملي کول یې د جنت د داخلېدو سبب ګرځي، او د دین څخه بې خبرتیا او د دین ضائع کول سبب د داخلېدو د اور او جهنم ګرځي. او د عقل د خاوندانو د پاره د اولو او چرسو امتو قصې واضح ترین او ښکاره مثالونه دي. هغه چا چې د الله عز وجل اطاعت کړی دي، الله عز وجل څور سره کړی دي، او هغه چا چې د الله عز وجل نافرمانی کړی ده، د هغو سره څه سوي دي. نو هر مسلمان باید په دغه قصو چې قصې د انبیاء علیهم السلام دي ځان خبر کړي او فایده ځینې واخلي. بعض سلف صالح ویلی دی چې د تاریخ قصې د الله عز وجل لشکر دی. د اسلام مخالفین او معاندین هم د دغه واقعي او پیښو سو قصو څخه انکار نسی کولای او هم یې نسی ردولای. اوس به د انبیاء علیهم السلام د قصو اهمیت د قرآن مجید په واسطه درته بیان کو، چې الله جل جلاله هم و دغه قصو ته اهمیت او اعتبار ورکړی دی. الله عز وجل ده سورة يوسف بدريم نمبر آيات كي فرماي: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني مج بيانه وتاتا دير شق صدق سو بواسطة ده وحي زمج وتاتا ده قرآن، او به شک چې ته وی د مخه تر نزول د دغه قران د به خبرانو څخه، یعنی په دغه قصه نوې خبر. او بیا الله جل جلاله د سوره الكهف په 13 نمبر آیات کې فرمایي: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. یعنی قصه کو تاته دغه د دوی، یعنی د اصحاب كهف، ها حال او خبر په حق فرشتہ سره درته بیانوه. او بیا الله عز وجل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورۃ الاعراف په یو سل شپږ او یا نمبر آیات کې امر کوي چې بیان کو دوی ته، یعنی دغه کفارو ته، دغه قصې او حالات شایي چې دوی په هغه کې فکر وکړي. الله عز وجل فرمایي: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. دغه آیاتونه د قصو و اهمیت او تاثیر ته اشاره کوي. دغه قصې قرآنی او ربانی منهج او طریقه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه قصو ثابت او مطمئن کی، او تر هغه وروسته د مسلمانانو زړونه ثابت او مطمئن سي، او شاید چې دوی به په دغه قصو عبرت واخلي، فکر به پکښې کې وکړي. او الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې د انبیاء علیهم السلام ډیرې قصې موږ ته بیان کړي دي او ذکر کړي دي، چې ځینې یې مفصله او ځینې یې په کوتاه ډول سره بیان سوي دي. هغه رسولان چې موږ ته یې نومونه ذکر سوي دي، هغه 25 رسولان دي چې د هغو ذکر په ځینې آیاتو کې راغلی دي، چې د هغې جملې څخه دا قول د الله عز وجل دي چې د سورة الانعام په 83 نمبر او وروستنۍ آياتو كي فرماي: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. او بیا الله عز وجل د دغه قصو په باره کې فرمایي چې ولې موږ په دغه تفصیلي شکل دا قصې درته بیان کړې. سبب یې پخپله الله عز وجل د سورت هود په 120 نمبر آیات کې راته بیانوي او فرمایي وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظه وذکرى للمؤمنین. یعنی اے رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه ټول اخبار د تیر رسولانو موږ وتا ته بیانوو چې ستاسو رپ ثابت قوي او مطمئن کو او تا ته په دغه اخبارو کې حق رشتہ او واقعي حالات بیان سوي دي او په دغه قصو کې نصيحت وعظ پند او یادونه د مؤمنانو د پاره. نو د قصو د بیانولو څخه دغه فایده راووتلې. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د زړه ثبات او اطمینان، بل هغه تاریخی خلاوی او غلطیاوی چې په خلقو کې موجود وي او په دغه قصو کې اختلاف درلودی، نو د قران مجید په نزول سره هغه غلطیاوی اصلاح کړسوي. یقینی او واقعی معلومات او حالات او خلقو ته بیان کړه. او دریم دغه قصه په عین حال کې د مسلمانانو د پاره وعظ پند او نصیحت دی. او بیا الله عز وجل موږ ته یو بل شی هم راشي، هغه دا چې ټول انبیا او رسولان په یوه درجه مرتبه او مقام کې نه دي، بلکې ځینې تر ځینو په درجو کې لوړ دي. او الله عز وجل د سورة البقره په 253 نمبر آیات کې فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات. او دغه د انبیا علیهم السلام قصه چې په قران مجید کې راغلی دی، ته هغه چا د پاره چې عقل لري او فکر پکښ وکي عبرت دی، نصیحت او لارښوونه ده. الله عز وجل د سوره یوسف په 111 نمبر آیات کې فرمایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني خام خاص تبقى سوك دا أنبياء عليهم السلام پند أو نصيحت دا عقل دا خاوندان دا پار ندی. دغه قران داسې خبره چې د ځانه ویل سوی او جوړ سوی وي، بلکې دغه قران تصدیق کوونکی او موافق د هغو کتابو دی چې د مخه را نازل کړ سوی دی. او دغه قران د هر شي تفصیل دی، هغه چې انسانان په دین کې ضرورت ورته لري هغه ټوله پکښې دی. او دغه قران د هغه قوم دپاره رحمت دی چې ایمان یې راوړی وي. انبیا علیهم السلام د هدایت ستوري دي، د لارښوونې څراغان دي، دوی راهنمایان دي، دوی امامان دي، باید په دوی پسې اقتدا وسي. الله عز وجل د سورة الانعام په 9 نمبر آیات کې فرمایي اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. یعنی دغه انبیا علیهم السلام هغه کسان دي چې الله جل جلاله و دوی ته هدایت کړی دي، نو د دوی پر لار او طریقه اقتدا وکه، د هغو پر لار ده او د هغو متابعت کوه. ورونو د خلقو د پیدا کېدو د شروع څخه پرله پسې رسولان او انبیا علیهم السلام را لېږل سوي دي. په حدیث شریف کې راغلی دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د رسولانو عدد تر 300 زیات دی او د انبیاو عدد تر 143 زیات دی. حتی په بنی اسرائیلو کې چې به هر وخت یو نبی رحلت وکی په عوض کې به بل نبی راولېږل سو، هیڅ عصر او زمان د نبی څخه نه بی خالی سوی او نه خالی کېدی. او ګای به په یوه زمانه کې او یوه ښار کې درې یا څلور انبیا موجود و چې الله عز وجل د بشر د نجات لپاره رالېږل. هر وخت چې به په انسانانو کې انحراف د لارې اوشتل موجود سو د الله عز وجل د طرفه به رسول یا نبی ورته راولېږل سو چې انسانانو ته سمه او صحیح لار وروښي او نجات ورکړي. انبیاء علیهم السلام دغه د دعوت په لار کې آزارونه، تکالیف او مشکلات وړي دي، زحمتونه او تکلیفونه یې ګاللي دي، صبر یې کړی دی چې د الله عز وجل د امر سره مطابق خپل رسالت او امانت و خلقو ته ورسوي. نو د انبیاء علیهم السلام وجود حق دی او بشر ضرورت ورته لري. الله عز وجل خلق بیله بیرونکي او رهنما بیله بشر او نذیر نه پرېښول چې بیا د قیامت په ورځ یوه ته هم دا دلیل نه وي پاته چې وایي الهي موږ ستا د لارې څخه غافله او بې خبره وو، نه وره معلومه. نو ځکه همیشه په هر قوم او هر ملت کې بشر او نذیر راغلی وي. الله عز وجل د سورة فاطر په 23 نمبر آیات کې فرمایي و ام من امت الا خلا فيها نذير، یعنی هیڅ داسې امت نسته مگر په هغه امت کې بیرونکی تیر سوی دی. نو هر امت ته خبر ورکوونکی بیرونکی راغلی دی د پاره د دې چې د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې و چاته دلیل نه وي پاته چې الهي زه نه وم خبر. او بل د دغه قصو امتیاز او لوړوالی په دې کې دی چې دا واقعي قصې دي، په خیال او تصور نه دي جوړې سوي، بلکې دا داسې قصې دي چې په واقعي ډول د مځکې پر مخ پیښې سوي دي، انسانانو د خپل ژوند په مختلفو وختو کې لیدلي او پر تېرې سوي دي. او بل د دې قصو امتیاز او شوالی دا دی چې د عبرت څخه ډکې دي، فقط د ساتیري او وخت تېرولو قصې نه دي، بلکه دا داسې قصې دي چې د مقصد او عبرت ډکې دي چې په نتیجه کې موږ باید د هغه صحیح اعمالو پیروي او متابعت وکړو او د هغه خطاو څخه چې د نورو انبیاء علیهم السلام د امتو څخه پیښې شوي دي ځانونه وساتو. او که په دغه قصو کې موږ فکر او غور وکړو وبه وینو چې دغه قصې د بشر د تاریخ اساس، محور او مرکز دی. ځکه د بشر د تاریخ اساس او اصلیت د انبیاء علیهم السلام په تاریخ پورې اړه لري. هو، پاچهانو او عسکري قومندانانو لره د بشر په تاریخ کې ډیر اثر او تاثیر سته چې کومې خواته خلق کشول کولای سوای، مگر هغه تاثیر او هغه نتیجه چې د انبیاء علیهم السلام دعوت د بشر په تاریخ کې درلوده هغه ډیر مهم او عظیم تاثیر و. تاریخ جوړونکي اشخاص انبیاء علیهم السلام دي، ترڅو چې د انبیاء علیهم السلام ژوند او د هغو د ژوند قصې نوی را معلومې په تاریخ نسو پوهېدلی. حتی تر نن ورځې پورې چې په دنیا کې جنګونه او اختلافات ویني یا پیښیږي، دا ټوله هغه اختلافات او جنګونه دي چې د حق او باطل په مابین کې تر اوسه پورې جاری او روان دي. دا هغه جنګونه دي چې د انبیاء علیهم السلام د اتباعو او اعداو په مابین کې جاری دي. او بل دا هم ویلای سم تر هغو پورې چې د انبیاء علیهم السلام په قصو پوه او خبر نسو په قرآن مجید نسو پوهېدلی. ته پوهېږې چې د قرآن مجید څونه آیاتونه د انبیاء علیهم السلام په باره کې خبرې کوي؟ او که موږ په هغه قصو نسو خبر چې د دغه آیاتو تر شا پرتې دي، په ډیرو ځایو کې به د آیاتو په معنا کې خطا سو. په قرآن مجید کې څو واره آدم علیه السلام او د هغه قصه ذکر سوې ده، څو واره نوح علیه السلام ذکر سوی دي، او څو واره د بنی اسرائیلو او فرعون معامله د موسی علیه السلام سره ذکر سوی ده. تر اویا ځای زیات ذکر سوی ده، اویا آیاتونه نه بلکې په اویا ځای کې ذکر سوی ده. او په هر ځای کې څو آیاته په دغه باره کې وي چې احیانا تر لسو آیاتو هم زیات وي. او د قرآن مجید څونه سورتونه د انبیاء علیهم السلام په نومو بلل سوي دي. نو هغه څوک چې په قصص الانبیاء نوي خبر د قرآن مجید په ډیره حصه د قرآن مجید ډیره حصه ځینې پاته ده او نه په پوهیږي، قصص الانبیاء په قرآن مجید او د احادیثو په کتابو کې راته بیان سوی دي. قصص الانبیاء د تاریخ په کتابو کې راته راغلی دي، خو د تاریخ په کتابو کې ښکاره او معتبره کتاب هغه قصص الانبیاء دی چې ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی. دغه رنګه دغه قصې د طبری په کتاب د ابن الاثير په تاریخ په بدايه او نهايه او نور په خوانيو او نو کتابو کې راغلي دي چې دغه ذکر شوی کتابونه زموږ د دغه موجوده سلسله مرجع او د هغو څخه راایستل شوی دي. خو په دغه ټیپ شوی سلسله کې د یو شی مراعات شوی دی، هغه دا چې اسرائیلیات او ضعیف احادیث نه دي رانقل شوي، فقط پر صحیح احادیثو او د هغه لویو مفسرونو پر تفسیر اعتماد شوی دی، خاصتا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر تفسیر او د ابن کثیر او ابن جریر رحمهم الله پر تفسیر. نو د دغه سلسله مراجع او د اعتماد ځایونه دغه کتابونه دي. او اوس په قصه د اول څخه را شروع کو، د ابتدا څخه د خلق به را شروع کو، د مخطر انبیاء علیهم السلام، د مخطر مزکی، د مخطر آسمانو د شروع څخه به را شروع کو. الله جل جلاله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله عز وجل خالق پیدا کونکی د هر شی دی، د ټول موجودات خالق الله جل جلاله دی، او دغه الله د هر شی ساتونکی متصرف دی. او بیا الله عز وجل د سورة الحديد په تلرم نمبر آیات کې فرمایي: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني دغ الله جل جلاله هغه ذاتی چې پیدا کړی دي آسمانونه او مځکه په مقدار د شپږو ورځو کې، او بیا یې پر عرش استوا وکړه، داسې استوا چې د ده عز وجل د شان سره مناسبه وه. الله عز وجل ته هغه شیان معلوم دي چې په مځکه ننوځي لکه مړي او باران، او هغه شیان ور معلوم دي چې د مځکې څخه راوځي لکه کښت، فصلونه، نباتات. او الله عز وجل ته هغه شیان ور معلوم دي چې د آسمان څخه نازلیږي لکه رحمت او عذاب، او هغه شیان ور معلوم دي چې آسمان ته پورته کیږي لکه نیک او بد عملونه. او دغه الله عز وجل په علم او قدرت ستاسې سره دی هر چیرې چې تاسې یاست. او الله جل جلاله د هغه شیانو چې تاسې کوي لیدونکی دی، خو خامخا ده هغو اعمال جزاء در کوي. او الله عز وجل ده سورة هود په اووم نمبر آیات کې فرمایي: وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. يعني ده الله جل جلاله هغه ذات دي چې آسمانونه او مځکه پیدا کړې دي د شپږو ورځو په اندازه کې، حال دا چې د الله عز وجل عرش پر اوبو باندې و. امام احمد د ابي رزين رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې وايي: ابن عامر او قيلي رضي الله تعالى عنه مي ولدي چې ویل: يا رسول الله، د مخه تر دې چې آسمانونه او مځکه زموږ رب پیدا کړي، نو زموږ رب چیرې و؟ رسول صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: په فراغ خلا کې و، چې لوړ یې هوا او کشته هوا و. ده هوا ترجمه یعنی فراغ، خلا، چه هیچ شی نوی. او بیا پر اوبوخ پل عرش خلق کی، چه دانو ده خلق شروع او ابتدا ده. او په بل حدیث شریف کی هغه چی امام احمد، ابو داود او ترمذی د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: اول هغه شی چې الله عز وجل خلق او پیدا کی قلم دی، او بیا یې ورته وویل: نوشتکه. په دغه ساعت یې هغه ټول شیان ولیکل کم چې د قیامت تر ورځې پیښیږي او موجودیږي. دا علم د الله عز وجل دی چې قلم د الله عز وجل په امر په لوح محفوظ کې نوشتکی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، او د خلق په مسأله کې چې اول خلق سوی دی، د عامو علماو نظر هم دغه دی، راغلی دی. امام مسلم د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل الله عز وجل د خلق مقادر 50,000 کاله د مخه تر هغه ولیکل چې مځکه او اسمانونه یې پیدا کول او د الله عز وجل عرش پر اوبو یعنی اول عرش پر اوبو بیا قلم چې مقادر یې ولیکل او بیا تر هغه وروسته مځکه او اسمانونه خلق سوه. کم وخت چې ویل کیږي چې اول مخلوق قلم دی یعنی د دې عالم د مخلوقاتو څخه اول مخلوق قلم دی او دا په هغه حدیث شریف کې راغلی دی چې امام بخاری د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د یمن څخه یوه ډله ورسول صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ویل موږ تا ته راغلي یو چې په دین کې معلومات وکړو او د دغه خلق د اول او شروع پوښتنه درڅخه کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض يعني الله و أو ترها غدا مخهج شيء نو أو دا الله عز وجل عرش پر أبو أو پا ذكر كي هر شيء ولكي أو بيا آسمانونا أو مذك خلق كلا بيداكلا یعنی شروع او ابتدا عرش پر اوبو بیا قلم چې ټول مقادیر ولیکل. علماي کرام وای چې په خلق کې پس له قلم فورا لوح محفوظ دی او قلم پر لوح محفوظ لیکنه وکړه او پس له دغه څخه نور مخلوقات چې د اسمانو او ځمکې خلقت دی او د هغه تفصیل دی. خو د دغو شیانو د خلقت د ترتیب په متعلق د علماي کرامو ډیر اقوال شته خو دغه ذکر سوی ترتیب هغه د عامو علماو د جمهور علماو رایه او نظر دی مگر د مخلوقاتو د خلق ترتیب هغه مخلوقات چې په عالم السماوات والارض کې موجود دي د هغو په باره کې صحیح حدیث شریف سته هغه حدیث چې امام مسلم او امام احمد د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیولم او وی فرمایل الله عز وجل مزکه د شنبه په ورځ پیدا کړه او غرونه د یک شنبه په ورځ پیدا کړه درخت یې د دوشنبه په ورځ پیدا کړه مکروه یعنی ناخوښ شیان لکه مرضونه میکروبونه او داسې نور یې د سه شنبه په ورځ پیدا کړه نور یې د چهار شنبه په ورځ پیدا کړه دواب حیوانات یې د پنج شنبه په ورځ پیدا کړه او آدم علیه السلام یې د جمعې د ورځې تر مازدیګر وروسته خلق کی. آخر د مخلوقاتو چې خلق سوی دی هغه آدم علیه السلام دی. د دغه حدیث شریف څخه دا ښکاره او معلومه خبره سوه چې د دهریانو او کمونستانو خبرې چې تکامل او تطور ورته وایي بې معنا خبرې دي. انسان په خپله خپل ځان ته انسان خلق سوی دی. آخر د مخلوقاتو آدم علیه السلام دی او د جمعې د ورځې په آخري ساعت کې د مازدیګر او ماښام په مابین کې خلق سوی دی. آدم علیه السلام ابو البشر آخري مخلوق دی. الله عز وجل د آدم علیه السلام تر پیدا کولو د مخه ملائکې خلق کړي وې او په صحیح حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول راغلی دی چې فرمای ملائکې د نور څخه پیدا سوی دي، جن یا پیرانان د اور څخه پیدا سوی دي، او آدم علیه السلام د هغه شی څخه پیدا سوی دي چې د هغه بیان درته سوی دي په قران مجید او په حدیثو کې. او د ملائکو تر خلقت وروسته پیرانان پیدا سوی دي، او په دغه باره کې چې جن د اور څخه پیدا سوی دي آیاتونه او ډیر احادیث ته. الله عز وجل د سورة الرحمن په الله عز وجل د سورة الرحمن په 15 نمبر آیات کې فرمایي وخلق الجان من مارج من نار، یعنی الله عز وجل پیرانان د اور د خالص لمبې څخه پیدا کړي دي، په خپل اور نه بلکې د لمبې څخه پیدا سوی دي. او د سورة الحجر په 20 نمبر آیات کې فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، یعنی جان د پیرانانو پلار د مخطر انسان موږ د اوره څخه پیدا کړی دی. مقصد دا چې جن تر انسان د مخه او د اوره څخه پیدا سوی دی. دا د جن خلقت دی او ابلیس علیه لعنه د جن او پیرانانو څخه دی، د پاره د دې چې څوک په شک او تردد کې نسی او خطا نه وزي چې ابلیس ملایکه و یا د ملایکو څخه و. داسې نه ده، بلکې ابلیس جن دی. او دغه خبره په آیات شریف کې راغلې ده. الله عز وجل د سورة الکهف په 50 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه. نو ابلیس جن دی، د ملایکو څخه نه دی. حسن بصری رحمه الله وای ابلیس د سترګو د رب په اندازه هم د ملایکو څخه نه دی سوی، یعنی د ابتدا څخه تر انتها پورې ابلیس جن و، جن دی، هیڅ وخت د ملایکو څخه نه و نه سوی دی. او پخپله ابلیس وای خلقتنی من نار، یعنی زه دې د اور څخه پیدا کړی یم. حال دا چې ملایکې د نور څخه خلق سوي دي. د عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه روایت دی چې ویل یې جن 2000 کاله د مخه تر آدم علیه السلام خلق سوي دي، او پر دغه موجودم ځکه چې دا اوس یې موږ پیژنو اوسېدل، مګر فسق او فجور یې کاوه، ډېر زیات فسادونه او قتلونه یې کول، یو د بل وینې تویولې. نو الله عز وجل د ملایکو یو لشکر ورته راولېږي او د جن سره یې جنګ وکړي، چې دا جنګ د آدم علیه السلام تر خلقت د مخه پر مځکه پیښ سوی دی. او پیرانان یې د دریابو و جزیرو ته وشړل. نو پیرانان د بر اعظمو څخه و هغه جزیرو ته وشړل سول چې د دریابو په مابین کې دي، او تر نن ورځې پورې دغه جزیرې د پیرانانو اصلي وطنونه دي. نو د پیرانانو اصلي او رئیسي مرکزونه دغه جزیرې دي. او داسې ډېر احادیث ته چې ودې ته اشاره کوي چې ابلیس علیه اللعنه د پیرانانو پاچا او رئیس دی، او د پاچاهۍ تخت یې د دغه جزیرو په یو ځای کې پر اوبو پروت دی. دا جنګونه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه پیښ سوي دي. اوس به د اول نبی ابو البشر آدم علیه السلام د خلقت او ژوند قصه درته بیان کړو. خدا قصه پر دوه قسمه بیانېدلی سي. یو دا چې یوازې قصه بیانوو او هغه آیاتونه چې په دا قصه پورې تعلق لري پرېږدو، او بل دا چې د قصې د بیان سره سم هغه په قصه پورې مربوط آیاتونه د معنا سره ورسره بیان کړو. خو دغه دوهم قسم بیان د فائدې په خاطر تر اول قسم بیان بهتر دی. ولی کم وخت چې د قرآن مجید تلاوت کوي یا یې اوري او پر دغه آیاتو راسي کم چې د هغو تر شا دا قصې پرتې دي، نو ښه په پوهېږي او د قرآن مجید د تلاوت څخه واقعي خوند اخلي. نو د دغه فائدې دپاره زه قصه او هغه آیاتونه چې په قصو پورې تعلق لري دواړه بیانوم. الله عز وجل د سورة الزاريات بشبش بنزوس نمبر آيات كي فرماي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما ندي پيدا كري پيرانان أو إنسانان مگر دپار دا جيمي پيدا كري جي چز ما عبادت وكي. الله عز وجل ولز مش بلار آدم عليه السلام أو مش پيدا كرو دپار دا جي چه عبادت وكو، مگر هو الله عز وجل زموږ د عبادت څخه غنی دی، هیڅ ضرورت نور ته لري. موږ و الله عز وجل ته اړ او محتاج یو. الله هو الغني الحميد. الله عز وجل نه دی محتاج، مگر الله عز وجل لره اسماء الحسنا سته او صفات العلا سته. نو الله جل جلاله دا خوښه وبلل چې د ده جل جلاله د اسماء یا نمو آثار ښکاره سي، د ده جل جلاله د رحمت آثار ښکاره سي، او د ده جل جلاله د قدرت او حکمت علامې ښکاره سي، او د ده جل جلاله د جبروت علامې ښکاره سي. نو د دغه جهته یې مخلوق خلق کړه چې رحم پر وکړي، مخلوق یې پیدا کړه چې د ده جل جلاله علم قدرت حکمت جبروت ښکاره سي. حال دا چې الله جل جلاله د مخلوق او د هغو د اعمالو څخه غنی دی. اوس نو د آدم علیه السلام د خلقت قصه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه شروع کیږي په هغه لوی او آسماني سوال او جواب کې کم چې د الله عز وجل او ملائکو په مابین کې وسو. الله عز وجل دا اراده وکړه چې په مځکه کې خلیفه ودروي، داسې خلیفه چې پر مځکه حکم کوي او مځکه آباده کی. الله عز وجل غوښته چې مځکه آباده سي او پیرانان تر دغه کم و، دا استعداد یې نه درلودی چې مځکه آباده کی او دونه عقل یې نه درلودی چې مځکه دي آباده کی. علمای کرام د جن د عقل په باره کې وایي چې هغه هوښیارترین پیری د لس کلن هلک په اندازه عقل لري. نو دوی دا قدرت او عقل نه درلودی او نه لري چې مځکه دي آباده کی، مگر انسان په احسن تقویم کې پیدا سوی دی. الله عز وجل په ښه او تر ټولو ښه صورت انسان پیدا کړی او جوړ کړی دی. الله عز وجل په خپلو لاسو خلق کړی دی او خپل روح یې پکښې پوکلی دی. نو کم وخت چې الله عز وجل وفرمایل چې زه په مځکه کې خلیفه پیدا کوم، ملائکو پوښتنه وکړه چې آیا ته په مځکه کې هغه څوک پیدا کوې چې هغه به په دا مځکه کې فساد کوي او په ناحقه سره به وینې تویوي؟ او حال دا چې موږ تسبیح وایو، ستا ثنا وایو او تا ته د پاکۍ نسبت کوو. الله عز وجل وفرمایل بے شک په هغه اسرارو زه پوهیږم چې تاسې نه په پوهیږئ. دغه سوال او جواب د هغه آیات شریف ترجمه ده چې الله عز وجل د سورة البقره په 10 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ملائکې څنګه او څه پوه سوې چې آدم علیه السلام او د هغه اولاده به په مځکه کې فساد کوي او وینې تویول به کوي؟ اصلا ملائکو دا خبره د اعتراض پر ډول نه ده کړې، هېڅکله اعتراض نه دی کړی. ملائکې د دغسې خبرو څخه لیرې او پاکې دي. ملائکې د الله عز وجل نافرمانی نه کوي، مکرم مخلوق او فرمانبردار مخلوق دی. الله عز وجل د دوی په باره کې فرمایي: لا يعصون الله ما امرهم، يعني دغه ملائکې د الله جل جلاله نافرمانی نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړی شوی وي. نو د ملائکو دغه خبره د پښتنې پر ډول وه، پس له هغه څخه چې ملائکو د پیرانانو عمل پر مځکه ولیدی، هغو په مځکه کې فسق او فساد وکړي. او اوس الله عز وجل په مځکه کې بل مخلوق پیدا کوي، نو دوی ویل شاید هغه هم فساد وکړي لکه پیرانانو چې فساد وکړي. نو ځکه ملائکو د پښتنې پر ډول وویل: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لکه پیرانانو چې دا کار کړی وو. او بل ملائکې پر دې وبېرېدې چې دوی د الله عز وجل په عبادت کې تقصیر او کوتاهي نه وي کړې چې الله عز وجل بل مخلوق پیدا کوي. نو مقصد یې دا هم و چې پوښتنه وکړي چې آیا موږ ستا په عبادت کې تقصیر کړی دی چې بې له موږ څخه بل مخلوق پیدا کوي؟ نو ځکه د ملائکو په قول کې دا هم وویل سوه: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یعنی موږ خو به زموږ په تسبیح او تقدس کې تقصیر نه وي کړی چې بل مخلوق پیدا کوي. نو دغه د ملائکو پوښتنه دوه اړخه لري: یو دا چې آیا داسې مخلوق پیدا کوي چې فساد به کوي لکه پیرانانو چې کاوه، او بل دا چې آیا موږ تقصیر کړی دی چې بې له موږ بل مخلوق پیدا کوي؟ چې دا د آیات شریف ترجمه وه. خو الله عز وجل یې په جواب کې وفرمایل: اني اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه اسرارو پوهیږم چې تاسې نه په پوهیږئ. دلته نو ملائکو په خپل مابین کې سره وویل: الله عز وجل هغه چې د ده خوښه وي هغه پیدا کوي، خو بیا هم چې هر مخلوق پیدا کې موږ د الله عز وجل په حضور مکرم یو، او تر هغه به عالمان یو. ځکه ملائکو د الله عز وجل نور مخلوقات لیدلي وه، آسمانونه، ځکه غرونه، بادونه، پیرانان، دواب، حیوانات، ټول مخلوقات یې لیدلي وه، او پوهېدل چې دوی هغه یوازنی مخلوق دی چې همیشه د الله عز وجل تسبیح او تقدیس وایي، او په هر هغه شي چې امر سوي دي همیشه د هغه اطاعت کوي، او د الله جل جلاله د طرفه و دوی ته امرونه کیږي، او دوی هغه امرونه په مځکه او آسمانو کې عملي کوي، او دوی د الله عز وجل په حضور مکرم مخلوق دي. نو ځکه ویل الله عز وجل چې هر مخلوق پیدا کی، موږ به د الله عز وجل په حضور تر هغه مکرم او باخبره یو، عالمان به یو. کم وخت چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د پیدا کېدو اراده وکړه، امر یې وکړ چې د مځکې څخه دې خاوره راټوله کړه سي، نو الله عز وجل ته خاوره ورپورته کړه سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ترمذی، ابن حبان او نور یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. يعني الله عز وجل ذا يوم متخاور سخه آدم عليه السلام خلق كي هغموت چدا تولم ذكي سخه را تول كي نو بني آدم ده هغم ذكي پر دول راغل چې د دوی څخه سپین، سور، تور او د دغه په مابین کې راغله، او خبیث او ښه، نرم طبیعته او سخت طبیعته راغله. نو په بشر کې دغه د رنګو او طبیعتو اختلاف اصلا هغه د مځکې فرق دی چې په رنګ، طبیعت او خلقت کې فرق سر لري. په نورو احادیثو کې راغلی دي چې دغه خاوره و الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، یعنی ملائکو د مځکې څخه راټوله کړه او الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، او دغه خاوره لنده کړه سوه، خټې ځینې جوړې سوې، او بیا دغه خټې پخې کړه سوې، غاز یې پیدا کړي چې سره موږ دی، چې په عربي کې طین لازب ورته ویل کېږي، پخه غازداره خټه، او بیا الله عز وجل پخپلو بلا کیف مکرم لاسو د آدم علیه السلام شکل مجسمه جوړ کړ. او دا هم په آیات شریف کې راغلی دي چې الله عز وجل د سوره الصاد په 15 اویا نمبر آیات کې فرمایي قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل د آدم علیه السلام د خلقت لپاره ملائکې موظفې او مقرره نه کړې، بلکې د عز وجل په خپله خلق او شکل کې د یو مجسمې کالبوت په شکل یې جوړ کړي، او دغه د خټو مجسمه څه موده پر دغه حال پاتې سوه تر څو وچه سوه. نو تور بخون سلسال ځینې جوړ سو. سلسال و هغه وچې سوي خټې ته ویل کېږي چې په ټکولو سره آواز، شرنګۍ یا ازانګه کوي. نو تور سلسال لکه کودر کې ځینې جوړ سو. نو آدم علیه السلام اول خاوري و، هغه خاوري بیا خټې سوې، خټې پخې او غازداره سوې، بیا تمثال جسد د انسان شکل ځینې جوړ سو، پر دغه حال پاتې سو، څو وچ سو، او د دغه وچېدو سره تور بخون سو. نو په هغه آیاتو کې چې د آدم علیه السلام د خلقت په باره کې نازل سوي دي تناقض نسته. یو آیات وایي من تراب، یعنی د خاورو څخه پیدا سوی یا جوړ سوی دی، بل آیات وایي من طین، یعنی د خټو څخه پیدا سوی دی، او په بل آیات کې فرمایي من طین لازب، یعنی د غازداره په خو خټو څخه پیدا سوی دی، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال، یعنی هغه خټي چې وچې سوی وي، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال من حمأ مسنون، یعنی وچ خټي چې شرنګي کوي لکه کودر کوي چې تور بخون وو. نو دا ټول هغه حالات دي چې د آدم علیه السلام خلقت او جوړېدو دغه ټول دورې تیر کړي دي. نو دغه ټول تعبیرونه صحیح دي، او د آدم علیه السلام خلقت د جمعې د ورځې په آخري وختو کې وو، او دا د الله عز وجل ورځ دي زموږ د ورځو څخه نه دي. د الله عز وجل د ورځو حساب زموږ د ورځو د حساب څخه فرق لري، مگر د دغه مجسمې قد او قامت د خلقت او پیدا کېدو په وخت کې په احادیثو کې بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کی چې جګوالی یې شپېته ذراعه وو. ورونو په پخوانیو وختو کې د اندازه کولو آله ذراعه وه، لکه د نن ورځې متر، مگر د لغت په کتابو کې د ذراع اوږدوالی د 50 او اویا سانتیو په مابین کې بیانوي چې ذراع دغونه اوږدوالی لري. نو د آدم علیه السلام قد شپېته ذراعه جګو، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه خلق پر کمیدو دي، یعنی قدونه کوچنکیږي، جګوالی یې کمیږي، هر نسل تر هغه د مخنی نسل کوچنی وي. نو اول مخلوق او جګ مخلوق آدم علیه السلام و، او اهل جنت به هم ټوله د آدم علیه السلام په جګوالی وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام د جګوالی بیان کاوه چې جګوالی یې شپېته ذراعه وو او بر یې اووه ذراعه وو. نو آدم علیه السلام ډېر لوی ضخم عملاق وو، شپېته ذراعه جګوالی، اووه ذراعه بر. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام جوړ کړي، فوراً یې روح پکښې پون نه کړي، بلکې یو څه موده یې دغسې پرېښاوه، څونه موده چې د الله جل جلاله خوښه وه، هغونه یې پرېښاوه. په دغه وخت کې به ابلیس علیه اللعنه پر دغه تمثال یا مجسمه ګرځېدی، په تعجب کې به سو چې دا څه شی دی. خو کم وخت چې ولیدی چې اجوف دی، یعنی نفس خالی دی، الله عز وجل د آدم علیه السلام خارجي او داخلي شکل جوړ کړی و، نو ابلیس چې ولیدی چې نفس لري، خلا لري، یعنی دننه خالی دی، پوه سو چې دا داسې مخلوق دی چې پر خپل ځان به کامل قدرت نه لري. بیا نو کم حالات او واقعات چې د ابلیس د طرفه د دغه جسد او مخلوق سره پیښ شوي دي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې راته بیانوي. امام طبری د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای الله عز وجل د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره په خاوره امر وکړ، او هغه خاوره ورپورته کړه سوه. نو آدم علیه السلام د سرشناکي غازدار خټ څخه جوړ کړ سو، جوړ کړي. الله عز وجل په خپل بلا کیف لاس آدم علیه السلام خلق کړي چې تلویش په پر دغه حال پاته و، جسد به له روحه پروت و، او په دغه موده کې به ابلیس ورته راتلی او په پښه به واهه. دغه جسد به آواز یا ازانګه کول، لکه هغه منګی چې پلشته یا لرګي ووهي چې آواز کوي، دغه جسد به هم دغسې آواز کاوه. او ملائکې د روح تر پکولو د مخه د آدم علیه السلام پر جسد راغلې چې دغسې د وچو خټو جسد پروت و. کم وخت چې ولیدی وبیرېدې، وارخطا سوې، او هغه چې ډېر وبیرېدی ابلیس علیه اللعنه و. او بیا به ابلیس ورته راتلی او په پښه به واهه، هغه به آواز کاوه، ازانګه به وکړه. ابلیس به ویل د یو شي دپاره خو پیدا سوی یې، او بیا به د دغه جسد په خوله ننوتی او تر هغه بله خوا به راووتی. نو یې ملایکو ته وویل د دغه څخه مه بیرېږئ، که زه پر ده مسلط سوم هلاک به کم، او که دی پر ما مسلط سو نافرمانی به وکم، سرکشي به ځینې وکم. ابلیس په تعجب کې سو چې دا د څه شي دپاره پیدا سوی دی، او د هغه اولی ورځې څخه یې د آدم علیه السلام سره دشمنی او عداوت پیدا سو. او بیا الله عز وجل په آدم علیه السلام کې روح پوکي. الله عز وجل د سورة صاد په 2 نمبر آیات کې فرمایي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دا خطاب د الله عز وجل د طرفه و ملائکو ته دی. الله عز وجل فرمایي کم وخت چې ما تمثال د آدم علیه السلام جوړ کړي او په هغه غالب مجسمه کې مې خپل روح پوکي، نو ولویږي، پریوزی و دته سجده کوونکی، یعنی آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکی. نو الله عز وجل د آدم علیه السلام مجسمه په خپلو بلاکی پلاسو جوړ کړه او خپل روح یې پکش پکی، او په حج شریف کې د دغه روح د پکولو تفصیل راغلی دی. کم وخت چې د آدم علیه السلام و سر ته روح ور داخل سو وی ترچل، ملائکو ورته وویل ووایه الحمد لله. آدم علیه السلام وویل الحمد لله. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه رحمك ربك. نو د مخه تر دې چې په آدم علیه السلام کې روح کامل او پوراسي، د الله عز وجل رحمت پر نازل سو. کم وخت چې د آدم علیه السلام وسترګو ته روح ورسېدی او د جنت میوو ته وکتل، په میوو کې فکر سو. او کم وخت چې ونس ته روح ورسېدی و خوراک ته اشتها وسوه، د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي زړه یې خوراک وغوښتی. و پښو ته لا روح نه دی رسېدلی چې د جنت و میوو ته تلوار سو. او الله عز وجل د سورة الانبیاء په 18 نمبر آیات کې فرمایي خلق الانسان من عجل، یعنی انسان د تلوار او بې صبری څخه پیدا سوی دی. نو دا د انسان تلوار دی، د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي د ده اشتها د جنت و میوو ته وسوه. کم وخت چې د آدم علیه السلام و ټوله بدن ته کامل روح داخل سو او خلق کړه سو، الله عز وجل یې شا ملا ورمسح کړه، او د ده د ملا څخه د ده ټوله اولاده هغه چې د قیامت تر ورځې پیدا کېږي راووتل. دغه موضوع په صحیح احادیثو او آیاتو کې ذکر شوی ده. د مسلم ابن یسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه د دغه آیات شریف په باره کې پوښتنه وسوه چې الله عز وجل د سورة الاعراف په 102 نمبر آیات کې فرمایي لطفا پتا واړوه.